राम श्रद्धे स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज फाल्गुन शुक्ल द्वितीय विक्रम संवत 2060 तदनुसार 22 फरवरी 2004 सायं लगभग 3:30 बजे गीता ओम स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्रविंदनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो राजा जी सुबह फरमाए अपना स्वरूप वास्तविक मुक्त स्वरूप है, मुक्ति करना नहीं है। हाँ। मुक्ति है। देखो जो उत्पन्न और नष्ट वाली चीजें है उन चीजों को आदर ज्यादा दिया ये ही बता है। आप मुक्त है मन मुक्ति क्यों नहीं अनुभव हो रही है जो आप जानते हो कि उत्पन्न और नष्ट हो जाती है मिलती है और बिछड़ जाती है आती है और जाती है पैदा होती है नष्ट होती है आरंभ होता है नाश होता है ऐसी चीजों में आसक्ति है ये ही बाधा है पूरी। बिल्कुल आप एकदम जीवन मुक्त है सब के सब छोटा बड़ा बूढ़ा स्त्रियां पुरुष सब और मिलने वाला पिछड़ने वाला अपना कब होता है आप विचार करो ये शरीर भी मिलने वाला पिछड़ने वाला है कुछ भी मिलने वाला पिछड़ने वाला है रुपया भी मिलने वाला पिछड़ने वाला है घर भी मिलने वाला पिछड़ने वाला है जमीन ज्यादा मिलने पिछड़ने वाली है संसार में क्या चीज है जो सदा साथ रहे एक भगवान है और सदा साथ नहीं रहे जो सदा साथ नहीं रहे उसको अपनी मत बांटो सेवा करो सुख पहुंचाओ अपने वहां से संबंध करो काम हो जाएगा एकदम सच्ची बात है एकदम बड़ी पक्की है उत्पन्न होती है नष्ट होती है आती है और जाती है मिलती है और बिछड़ जाती है आरंभ होता है समाप्ति हो जाती है वो हमारी नहीं क्योंकि हम उत्पन्न होने वाला नाश होने वाला नहीं है आप उत्पन्न नाश होने वाले नहीं है आप मिलने पिछड़ने वाले नहीं है आप आने जाने वाले नहीं है आपका आरंभ और समाप्ति नहीं है। इतनी बात पर अगर अगर आप विचार कर लो तो ज्ञान हो जाओ जो आती है जाती है हमारी नहीं है मृत्यु और पिछड़ जाती है वो हमारी नहीं है वो हमारी कैसे हो सकती बताओ इतने आओ सब बताओ जो मिलती है बिछड़ते हमारी कैसे होती हो रुपया आता है जाता है जमीन आती है जाती है घर आता है जाता है मिलता है कुटुंब मिलता है बिछड़ता है माँ बाप मिलते हैं बिछड़ते हैं तो मिलने वाली बिछड़ने वाली अपनी चीज नहीं होती हमारी चीज वो जो सब मिलने वाली नहीं आप पे है और जाती नहीं कभी भी इस बात पर अगर आप पूरे डट जाओ पूरा काम हो जाओ इतनी सी बात है आप स्वयं सोच लो मिलती है बिछड़ते वाली आपके साथ रहेगी आप मिलते बिछड़ने वाला नहीं हो उत्पन्न होने वाला नहीं हो तो उत्पन्न परमात्मा वो रहेगा और साथ रहेगा सर्वस्व चामर भी सुनने में ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय वो मैं तब छोड़ता नहीं है, वो अपना है। आप मेरे बिछड़ना नहीं हो, ऐसा ही बिछड़ना है। सब चीजें मिलने बिछड़ने वाली है, मिलने बिछड़ने अपनी नहीं होती। हमारी जो जो हमारे पहले से है सदा रहेगी, कभी बिछड़ गई नहीं। स्वर्ग में जाओ तो बिछड़े नहीं, नरकों में जाओ तो बिछड़े नहीं। नरकों में सबके हृदय में भगवान रहते हैं। कितनी सरल बात है, कितनी सीधी बात है। आप थोड़ा विचार करो, मैंने विचार करो, इतनी बात है, सीधी बात है एकदम। मिलते हैं बिछड़ते हैं अपने अपने कैसे, अपनी कैसे हुई हो, क्यों वहां मिलने बिछड़ वाले नहीं हो, उत्पन्न हुआ नष्ट हुआ आप नहीं हो, तो उत्पन्न नष्ट होने हमारी नहीं है। इतनी बात है, सब कम हो जाएगा। क्या मिलते बिछड़ते हमारे आरम्भ होता दास होता वो हमारे नहीं, हमारे से आरम्भ होता ही नहीं दास होता ही। सदा साथ रहते हैं भगवान, भगवान है सर्वस्य चाम ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय से अर्जुन स्थिति। अर्जुन ईश्वर सबके हृदय में सदा रहते। आप नरकों में जाओ तो भगवान तो रहेंगे, 84 लाख जुड़ी में जाओ तो भगवान तो रहेंगे, नीचे से नीचे जुड़ी जाओ तो भगवान रहेंगे, देवता बन जाओ तो भगवान तो रहेंगे, बैकुंठ में जाओ तो भगवान तो रहेंगे, स्वर्ग में जाओ तो भगवान रहेंगे, नरक में जाओ तो भगवान रहेंगे। वो है अपना, ये अपना नहीं है। इतनी बात है, सब बातों ने सार बात है। इतनी बात है, जो उत्पन्ना दर्शन उन्होंने बड़पना आया गया पड़ा, जवानी आई गई थी, बुढ़ापा आया गया पड़ा, ये हमारी है चीज है। सार बात है, सार बात एकदम पक्की बात। शंका हो तो बोलो, संदेह हो तो बोलो, तर्क करो, तर्क करो। मिलती और विरोधी हमारी कैसी आत्मसाव तीर्थ है, मिलती और बिछड़ती है तो हमारी कैसी। हम मिले मेरे बिछड़ नहीं है, जन्म आपका हुआ सब बिक गए, कोई सही शरत नहीं है, सही साल में रहेगा क्या, ये रहेगा सही शरत में, क्या ये घर रहेगा, क्या ये कुटुंब रहेगा, क्या फेफड़े रहेगा, अभी नहीं ऐसा सदुपयोग करो, सदला करो, ऐसा पता करो, ये अपना नहीं है। पक्की बात है एकदम, सच्ची बात, ठोस बात, पक्की बात। एकदम सच्ची बात है। शंका हो तो पूछो, इसमें संदेह हो तो पूछो, तुम्हें सेवा करो, सेवाओं का सदुपयोग करो, भी सेवा करो। कोई मेहमान आता है तो उन्होंने सत्कार करते हैं, मेहमान आए तो सब मेहमान है, सब मेहमान आशीर्वाद करो, सुखमार बुरा मत जाओ, कितनी बात है, बुरा चला है ना, बुरा माने ना बुरा करे, किसी बुराई थी ते नेम ले लो, किसी का बुरा नहीं करेंगे, किसी का बुरा तो चाहेंगे नहीं, और बुरा मानेंगे नहीं, बुरा मानेंगे नहीं, बुरा चाहेंगे नहीं, बुरा करेंगे नहीं, ते नेम कर लो। दोस्त हो पापी हो उनको दंड देना है, उनके पहले के लिए नाश होने के लिए, क्यों मेरा खराब स्वभाव है, जो सादाश करता है विश्वास देखना, चोर को डंडो हत्या बदल दो तुम्हें कोई अंत नहीं। शंकाओं तो बोलो एकदम पक्की बात, मिलती है बिछड़ जाती है वो भी नहीं होते, आती है जाती है वो भी नहीं होती, पैदा होती है नष्ट होती है वो हमारी नहीं, भगवान हमारे हैं। भगवान पैदा होना सकते नहीं, उत्पन्न होना वाला नहीं, आरंभ सतत होने वाला नहीं, वो है वो हमारा है, जो नहीं है हमारा नहीं, जो नहीं है वो हमारा नहीं है, किसी का ही नहीं है, उसकी सेवा कर दो, सदुपयोग कर दो, रुपया पैसा अच्छा उपयोग करो, अपना वर्तमान। बालकों को पढ़ाते हैं तो उनको पूरी संभालने के लिए त्रास भी देते हैं, डाल भी धमकाते हैं, तो कोई हल नहीं है, अरे दूसरों को दंड दे जाए इन्हें पाप नहीं लगेगा, उनको सुधारो, काम करो, कोई काम करो, शुद्ध को बने, सुख दुख समय कृत्वा लाभ लाभ जया जय तो युद्ध युद्ध नैवम पाप मे पाप नहीं लगेगा, उसका पाप नहीं लगेगा, सुख दुख समान है, सुख भी आना है जाने वाला, दुख भी आना है जाने वाला, उत्पन्न वाला नष्ट होने वाला, आरंभ और समाप्त होने वाला, एक दूसरे भले के लिए कोई हल नहीं। भगवान राम जी ने रावण से युद्ध किया, रावण को मार दिया, परंतु कल्याण हुआ, रावण का पूरा नहीं किया, मार दिया भी पूरा नहीं किया, बोलो भद्र मारना पड़े मारना ही पड़े, को बहन पति पर धन पर को बड़ी दृष्टि दे रहा है उसको मार दो, पाप नहीं ले रहा, तेरे भले के लिए, उनके उद्धार के लिए, उनके कल्याण के लिए, उनके स्वभाव सुधरे उसी के घर का बेटा है अपना खास पढ़ाओ तुझे पर सीधी सरल बात है, सीधी एकदम पक्की बात है, क्या हमारा नहीं, जो मनता है बिछड़ता हमारा नहीं है, हमारे लिए नहीं है, सीधी बात सर है, एकदम पक्की बात है, निहाल हो जाओगे, कामर क्रोध लोभ विचार कामना मिटती नहीं, भगवान के भजन में कीर्तन में अभी आनंद आने लगेगा, रस आने लगेगा, हो जाएगा, जैसे खेत में कांच के टुकड़े लाल पीले सफेद, कागज के टुकड़े लाल पीले यू पकड़ ले, वे चुपे पकड़े, पर रुपयों का लोभ रहेगा छूट जाएगा, लाल लिपड़ी वही है, कागज के टुकड़े वही है, कांच के टुकड़े वही है, पर लोभ होता है, हमें याद है हमें तो याद है, आपको याद होगा रुपया लोग सब छूट गया, ऐसे भगवान का नारा लगा सब छूट गया, मस्त हो जाओ कीर्तन में भी मौज में मस्त, मस्ती में संतोष मत करो, मन सोच में संतोष करो तो भोग हो जाएगा, जब तक भगवान नहीं मिले तुम क्या किया, भगवान के चरणों को छुआ नहीं तुम तुम क्या किया, भगवान का हमारे सिर पर हाथ नहीं दिया तो क्या किया, भगवान ने प्रसाद दिया नहीं तो क्या किया, संतोष मत करो, आनंद आनंद हो, सब दोष मिट जाए, आमर क्रोध लोभ सब मिट जाए, एकदम सिद्धि बात, सबके लिए बढ़िया बात, बढ़िया बात है। ऐसा लेने वाला है नहीं भाई, ठगाई है ठगाई, ठगाई बताओ, काम करो सार आनंद से, भगवान के नाम का कीर्तन हो, कीर्तन मस्त हो जाओ, परंतु कीर्तन में पूरा हो गया नहीं, 1000 रुपया मिल जाए बहुत से होगा, संत हो रहे लाख रुपया मिल गया, लाखों 10 लाख में संतोष नहीं हुआ, करोड़पति बने, करोड़पति 99 लाख घटा, जो अधिक धन बढ़ेगा, जो अधिक घाटा बढ़ेगा, दरिद्र बढ़ेगी दरिद्रता, 100 रुपये चाहे जो छोटू दरिद्री, 1 लाख रुपये चाहे जो बड़ो दरिद्री, ये धनी बड़ा दरिद्री है, घना तरह है घना दरिद्री, मोटा दरिद्री, खाऊ खाऊ है, माइया है गर्भ गिराव करे, वो माँ नहीं है, सर्पणी है, माँ नहीं, बमा है ही नहीं, माँ तो पालन करे अपना शरीर को दूध पर, माँ है, माँ को तो दसों से ऊंचो, सन्यासी हो जाए तो बड़ा भाई बाप नमस्कार करे, पर माँ हो तो नमस्कार करे, साधु होने पर भी माँ ग्रस्त है तो माँ को नमस्कार करना, माँ को दूर छो, माँ है गर्व गिरा दे, मां ने दाखण है दाखण दाखण कहू कहू, सरपणी है तो घरों बात बैठ गया, भीतरी पे जल खा जाए, पार दिन खा जाए, पुत्र आदि सरपणी पुत्र को खा जाए या पुत्र को खा जाए, छोरी बन गया देना, अरे छोरी से पैदा हो थे वीर में वीर सोला, अरे छोरी नहीं जाए तो आप और हम पैदा हो गए, छोरी जो गर्भ गया हो बड़ो भारी पाप है, बड़ो भारी पाप है, फिर में सभी सभी छोरियों से पैदा हुआ, बिना छोरी को ही पैदा हुए, आप मातृ से होती है, माँ है, माँ ने जन्म से पहले ही बाद में गर्भ छोरी वंश दर्श हो जाएगा, वंश भगवान क्षत्रियों को मरना तो है, क्षत्रियों ने छोरियों को मारना शुरू कर दिया, तो राजपुत्र की बात चीज नहीं रही, आज राज में ग्रहण मारना शुरू कर दिया, खोटी दशा होगी नहीं, बड़ी खोटी दशा, वो धन है जो वो भी खराब है, अब धन धन लोग बनते हैं, गाय को मारे तो बिगड़ते, अरे वह बहुत खराब है, बड़ा भारी नुकसान है, समझते नहीं, सूर्य सूर्य बने सूर्य बिना पैदा कटे हुआ, बताओ माँ है, माँ छोटी बच्ची छोटी सी माँ है, मात छोटी सी बच्ची है वो भी माँ है, माँ बनेगी, हम पैदा होंगे बिना माँ कौन है, कोई बताओ आप इंद्र बताओ बिना माँ के कोई हुआ हो, तो माँ का दर्जा ऊंचा, सब पिता से 10 गुना कहीजिए 100 गुना बताया, पिता से 100 गुना अधिक माँ को मारना, तो मिलती है भी छुट्टी अभी चीज नहीं होती, एक भी था याद रखो, याद रखो नहीं था, चलो भगवान हमारे मिलते नहीं, पहले है मिलते मरते नहीं।